za balet? Co to jest za balet? Chyba coś spalę. Co za balet? Ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. Co za balet? Ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. Wiesz jak to bywa w takich przypadkach, gdy słychać muzykę głośno na klatkach i dzwoni na psy, wredna sąsiadka. Ręce opadają, o co tej babie chodzi? Oprócz starych bloku mieszkają jeszcze młodzi. Daj spokój kobieto, bo to ci zaszkodzi. Nie rozumiesz tego, czy może masz gula, że siedzisz przy serialach, a obok też hula. Nie będę przyciszał, dzisiaj gram na fulla. Dzisiaj będzie to, na co tydzień czekałem. Piątek, sobota, eleganckie bale. Piątek, sobota, czas na spotkanie. Przy zimnym piwie, dobrym dymie. Przez te parę godzin czas płynie pięknie. Być może kolejny 07 pęknie. Jeden to przetrwa, drugi wymięknie. Wchodzę na klatkę, ty już słyszysz moje kroki. BRX, wchodzę tam, w spodniach szerokich. Dookoła beton i szare bloki. Mała kwadratura, ale duży doping. Sąsiedzi, to są kurwa zgredzi. Dzwoń po weto, PSF-a z regim. Rozglądam się, są towary lokalne. Kto się spóźni, wypije punkty karne. Wszyscy moi ludzie zdrowie do was garnę. W te zimne dni i w te upalne. Walniesz pęku bombę, proste walne. I pal skręciki te łatwo palne. Będę zaraz, muszę się uwolnić. Jak z tempa zwolnić? Chyba się nie da, bo w kurwie sąsiada zgleda. Tak wypadam, do Wojciecha na pląsy wpadam. Jestem na miejscu, czuję się gitnie jak sąsiad po przejściu. Który dziś będzie, jak tylko z młodymi w konflikt wejdzie. Wiesz jak będzie, wiesz jak będzie. Co za balę, ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. Co za balę, ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. 28 metrów kwadratowych nie oznacza wcale, że jest chujowy balet. Mały metraż, przejmujesz się, to tylko detale. Przede wszystkim chodzi tutaj o towarzystwo. Nieźle się zapowiada, parę osób przyszło. Dziewczyny piją w drinach, chłopaki czystą. Dobra muzyka leci, masz prawie wszystko. Te kilka godzin, na które zasługujesz. Nieważne, czy masz pracę, czy nie pracujesz. Pewnie zasługujesz na te kilka godzin. Trochę hałasu nikomu nie przeszkodzi. Tak to jest, jak lecisz po bandzie. Pojawiam się i już czujesz gandzie. Gandzie, którą mam skręconą w blancie. To miękki narkotyk, nie żaden twardziel. Nastukany jestem coraz bardziej. Pierwsze piętro, drzwi otwarte. Wpada Tomek do blancika w kolejce. Stawaj ziomek. Sąsiad na psy zagonił, no i się zaczyna. A ja sączę kolejne godziny. Punkty karne na beście dostałem. Z każdym co znałem, poziomce wykonałem. I rozkręca się balet. Pieprzyć jakby były jakie skandale. Alkohole na porządku dziennym. Leci baletą, fanem wielnym jest. Co za balet, ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. Co za balet, ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. Co za balet, ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. Co za balet, ja pierdolę. Dzisiaj zimne, alkohole. Dzisiaj zimne, alkohole. Dzisiaj zimne, alkohole. Spoko, spoko, wiadomo człowieku. Kurwa, salowym mieście. Aha. Cały czas Wojtyna BRX. Radoskór człowieku.